Yo wes ben tak lakoni ati, sak kuat-kuate ati, pasan gumong siji, sing ati-ati, iso gumong mendem, eso tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten sinten. Yo wes ben mung tak pendem rasa sing ono ing jero dodo, tetep tak dongakno muka urip mulya, iso ku mung nyuwun muka ora keton cekap semanten matur nuwun. Aneka Gusti Sabari Rekord bareng Dede Farel Dalan Liani. Nyapa pilih Dalan Liani? Bini cepet soalnya. Sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jaru-jarune kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Sonten mergo sadar diriku lo.